Az sussun herkes. Camdanmış kalbi. Çıt diye kırılıverdi. Ne bilirdim. Lise 2'de ve 3'te 2 yaz üst üste marangoz yanında çıraklık yaptım ben. Lame, masif, hızar, laminant, MDF. Anlarım hepsinden az buçuk. Ama insan ne zaman, neye kırılır, her zaman bilemem. Çekiç, matkap, işkence, gönye burnu, kırlangıç kuyruğu. Verin bunları ve bir parça tahtayı elime. Ne isterseniz yaparım size. Ama bir tek onun istediklerini yapamam. Yapamadım. Camdanmış kalbi. Çıt diye kırılıverdi. Ağaca sert davranmazsan o sana hükmeder dediydi ustam. Kulağıma küpe ettim bu lafı. Kendim dahil herkese ve her şeye öyle davrandım. Kimse bana hükmetmesin diye. Ama camdanmış onun kalbi. Bilemedim. Ne bilirdim. Ömrümde hiç ortayı görmedim. Sevdiklerim, öğrencilerim, tanıdıklarım ya nefret ettiler benden ya da pazarlıksız sevdiler. Annem hariç. Çünkü o annem. Aşağı yukarı 40 yaşına geldim. Ama hala her gün yeni bir şeyler öğreniyor, yeni bir şeylere şaşırıyorum. Hayatın büyüyemeyen çocuğu gibiyim. Bahadır, işin yoksa alsana beni. Şehre tepeden bakan bir yerde çay içsek, Coşkun'u da alıp. Ha, Coşkun var bir de. Her bokumu bilir. Beraber büyüdük desem yeri. Coşim. İyi değilim ben be ya. Bazı insanlar vardır. Hayata karşı beceriksiz doğarlar. İş güç mevzu olduğunda üstesinden gelseler de layıkıyla, en ufak bir yaşamak oyununu beceremez çuvallarlar. Tanıdıklarının vicdan azabı gibi dolaşırlar ortalıkta. Nasıl davranacaklarını bilemezler sivil hayatta. Bir melek var, hakkını veremediğim. Helal et desem etmez. Hakkıdır. Ben de haklıyım aslında. Kötü bir şairin kitabına verdiği isim gibi. Aslında herkes haklı. Küçükken hayal bile edemediğim ne varsa hepsine sahip gibiyim. Ama büyüyünce hayalini kurduğum her ne varsa elimde patladı. Özenmediğimdenmiş. Öyle diyor. Büyük yalan. Ağır sevdim ama yöntemini bilemedim. Yoksa ne demek özenmemek? Sen affetmezsin kuzum, bilirim. Bari tarih affetsin. Nurullah abi, şiir okusana bana. Gece biçeninden. Caner, susup içelim sakin sakin. Melek, ben razı değilim kendimden. Sen hakkını helal et. Anne, annemsin işte, ne diyeyim başka? Nar, gelmemiş sıram be kuzum. Oturup ağlayalım hadi doğmamışlığına. Ne zaman bundan daha kötüsü olmaz dediysem, çıtayı bir tık daha yükseltti hayat. Var olsun. Olsun. Yine de içmeyeceğim dediğim sigaraya bile başladım ya tekrar. Daha ne olsun. Birkaç kitap, biraz yeşil, azıcık insanla çok güzel yaşarım. Ama hayatın hesabı benimkilerden büyük. Oysa o bu kadar zorken hayal kurmak ne kolay. Utana sıkıla hayal kuruyorum artık. Gizli saklı gün devrilişlerinde. Hani zaten çoğu olmayacak şeyler de. Olur da olacağı olursa, olacak olanı olduracak olan duyup, olduracaksa da oldurmaz diye. Ne kötüymüşüm lan ben. Az sessizlik. Daha az ağrı, daha az insan. Biraz yeşil, biraz yüksek bir yer. Yetecek. Fazlasını isteyene ver Allah'ım. Fazlasını layığına ver. Az sussun herkes. Yeter.